zapalne. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, 8 dzień marca. Minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa dyskusja wewnątrz koalicji rządzącej na temat terminu procedowania projektów w sprawie aborcji. Śledzi ją nasza reporterka. Poseł Adam Gomoła został wykluczony z Polski 2050 po tym, jak media opisały, że miał domagać się pieniędzy za miejsce na liście wyborczej Trzeciej Drogi. Coraz bliżej nowej linii metra w Warszawie. Dziś podpisano umowę na jej zaprojektowanie. Temat terminu procedowania projektów w sprawie aborcji wciąż dzieli koalicję rządzącą. Projektami ustaw dotyczących przerwania ciąży autorstwa Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi Sejm zajmie się 11 kwietnia. Co dziś mówili o tym posłowie, to wie nasza reporterka. Jest szansa, że wszystkie projekty ustaw dotyczące aborcji trafią do drugiego czytania. Jak przekazał marszałek Sejmu Szymon Hołownia, to efekt rozmów partii tworzących koalicję rządzącą. Na pytanie, dlaczego głosowania w sprawie aborcji zaplanowano na kwiecień, odpowiedział, że wcześniej nie było porozumienia w tej kwestii. Wszystkie rozmowy kończyły się niestety wyrzuceniem projektów do kosza w pierwszym czytaniu. Teraz jesteśmy blisko pozytywnego rozwiązania. Z decyzją marszałka Sejmu nie zgadza się Nowa Lewica, która chce jak najszybszego procedowania projektów dotyczących aborcji. Mówił o tym wiceminister sprawiedliwości i poseł tego ugrupowania Krzysztof Śmiszek. Projekty Lewicy wpłynęły w listopadzie zeszłego roku, więc nie rozumiem, dlaczego ta chłodnia pana marszałka ciągle działa. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Zarząd Krajowy Polski 2050 wykluczył Adama Gomołę z partii. Ma to związek z zarzutami medialnymi dotyczącymi tego polskiego posła, z których wynikało m.in., że miał on handlować miejscem na liście wyborczej Trzeciej Drogi. Portal Nowa Trybuna Opolska podał, że dotarł do nagrania, w którym Adam Gomoła nakłania jednego z polityków do wpłaty 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy szefowej swojego sztabu wyborczego. Estonia chce wprowadzić nakaz budowy schronów we wszystkich nowo powstających budynkach. Jednocześnie obowiązkiem tym miałyby być objęte też obiekty, które już istnieją. Tam schrony będą mogły być dobudowywane. Obowiązek budowy schronów miałby dotyczyć obiektów o powierzchni większej niż 1200 metrów kwadratowych. Oznacza to, że może objąć budynki mieszkalne, biurowce, centra handlowe, placówki oświatowe, a także szpitale. Portal ERR wskazuje, że takich obiektów w Estonii jest około 15 tysięcy. Szef estońskiego MSW Lauri Lannemets powiedział, że sytuacja związana z bezpieczeństwem w tej części Europy zmusza władze do działania już teraz, aby zapewnić mieszkańcom ochronę w przypadku zagrożenia militarnego. Dokładne wymagania techniczne mają być opracowane we współpracy z ekspertami oraz organizacjami. Później mogłyby zostać wprowadzone jako rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Estończycy planują w ciągu 10 lat zbudować liczbę schronów, która będzie mogła pomieścić ponad 700 tysięcy osób, co stanowi ponad połowę populacji całej Estonii. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał umowę na zaprojektowanie trzeciej linii warszawskiego metra. Będzie ona prowadziła na Gocław. Rafał Trzaskowski mówi, że trzecia linia metra ma być linią obwodową. Nam zależy na tym, żeby stworzyć siatkę połączeń, której metro jest tylko częścią, która połączy również inną komunikację szynową, komunikację autobusową, tak żeby rzeczywiście Warszawa mogła funkcjonować jak naczynia połączone. I w związku z tym ta trzecia linia metra będzie oczywiście dowozić pasażerów do pierwszej, drugiej oraz później powstałej czwartej linii metra. Wszystkie te nasze analizy pokazują, że ta linia będzie bardzo efektywna, że ona jest bardzo potrzebna. Odcinek, na który podpisano umowę, będzie miał 6 stacji. 7 jest już wybudowana, to stacja Stadion Narodowy. Tam druga i trzecia linia będą się przecinały. Prezes metra warszawskiego Jerzy Lejk mówi, że trasa nowego odcinka to bardzo gęsto zabudowany i zaludniony teren stolicy. Praga Południe to dzielnica, która jest druga pod względem liczby ludności w Warszawie, a jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia. Na terenie tej dzielnicy znajdują się miejsca, gdzie gęstość zaludnienia sięga, uwaga, 26-29 tysięcy mieszkańców na kilometr kwadratowy. To właśnie w tych miejscach lokalizowane są stacje. Początek budowy trzeciej linii metra zaplanowany jest na 2028 rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W Trójce, z Australii. No a tam na antypodach to są tradycje takiego grania i śpiewania. No ci najważniejsi w kolejnej godzinie, czyli po 23 pojawią się. No bo jest okazja, za tydzień startuje kolekcja złotych winyli grupy AC/DC w związku z 50-leciem. No ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Na razie zajrzymy do Szwecji jeszcze. Bullet. No też takie tradycje podobne do tych australijskich. High on the Hog. Według wiernika nasłuchali się w świecie AC/DC. No a ja zawsze przypominam sobie przy okazji grania rage'ów czy solowych płyt Toma Morello, przypominam sobie to, co dokładnie 30 lat temu działo się na Torwarze, no tu nieopodal. Koncert Rage Against the Machine, 94 rok, i wtedy zapałałem miłością do pana Tomka, Tom Morello. I za chwilę z płyty solowej Tom wystąpi. Przy okazji zespół Bring Me the Horizon, grupa z Sheffield, bo ta grupa towarzyszyć będzie Tomowi. No i tytuł wiele mówiący: Let's Get Party Started. No to bardzo proszę, Tom Morello. All right, you motherfuckers. Let's get this party started! Darren, yeah. So happy I can die right now. Someone fucking kill me. So happy I could die right now. I'm so happy I could die right now. I'm so happy I could die right now. Someone fucking kill me! Drowning inside, and it doesn't seem important if I'm still alive. Feeling 50 shades of fucked up. Morella w trójce, no i zespół Bring Me The Horizon. No to to party nam się rozkręca, tak przy okazji Tom Morello, zwany The Night Watchman, artysta z Harlemu. No poza Rage'ami jeszcze Audioslave oczywiście, przez 3 lata Prophets of Rage, no i jeszcze cała niejedna trasa z Bruce'em Springsteenem w zespole E Street Band. No to oczywiście klasycy, klasyczne utwory, klasyczni artyści, nazwy klasyczne, ale jednocześnie staram się co tydzień wspierać młody polski rock and roll. No i teraz padło na młodzieńców z Lublina. Freak, tak nazywa się grupa, przede mną płyta Out, może być, możemy czytać Freak Out. No i jeszcze jest z drugiej strony drugi tytuł, God Bless the Freaks. Tytuł utworu Rozbitek. No to Freak. Zapomnieć. Widzę szarą płytę. orkiestra z Lublina, Freak. Tak nazywa się ten band. No to teraz też klasycy zwani kiedyś punkowcami, ale to się przez te lata pozmieniało. Te granice między gatunkami zacierają się. No a myślę, mówię o zespole The Damned. No to pierwsza punkowa grupa, która wydała singiel, to był rok 1976. Były po drodze zmiany personalne, ale zespół no w świetnym składzie dalej nagrywa, koncertuje. Dave Enyan, Captain Sensible, no i trzech młodych muzyków, którzy wzmocnili skład. No a ja Państwu zagram z płyty, według mnie jedna z najlepszych ubiegłorocznych płyt, Darkadelic. To jest płyta 12. w dyskografii zespołu Damned. To jeszcze tutaj mam naklejkę z ceną 15,99. No to już te ceny u nas gonią te ceny angielskie. 16 prawie funtów zapłaciłem i byłem szczęśliwy. No poza tym, że generalnie w świecie tych sklepów z płytami, magazynów jest coraz mniej, no u nas to w ogóle tragedia, natomiast tam w Anglii jeszcze można znaleźć fajne miejsca. No to teraz The Damned, Beware of the Clown. Beware of the clown, he's not so charming. The joke's wearing thin, the act alarming. Beware of the clown, intent on shaking you down. This is coming, it's coming to town. A tin full of biscuits to mess you around. Just pack up your trailer and don't come around for a long, long, long, long time. The Damned w trójce klasycy pan punk rocka. Pamiętam początki tego zespołu, bo akurat byłem świadkiem tego boomu punkowego na Wyspach. No to w ogóle była ciekawa sytuacja, no bo z jednej strony te załogi punkowe, nie tylko walczące o pracę, o zasiłki dla bezrobotnych, no ale jednocześnie okazujące wrogość do tej tradycyjnej rockowej muzyki angielskiej w stylu Pink Floyd na przykład. No i teraz nie wszyscy o tym może wiedzą, nie mówiło się specjalnie, ale pierwsze płyty zespołu The Damned wyprodukował niejaki Nick Mason, a zatem perkusista grupy Pink Floyd właśnie. A, taka ciekawostka. No to 8 dzień marca mamy dla fanów jednego bardzo ważnego zespołu. To święto w zasadzie, bo premiera oficjalna albumu zespołu Judas Priest. Tak jest, to dziś Invincible Shield, tak nazywa się to nowe wydawnictwo. Ja już Państwu fragmenty tego krążka prezentowałem w minionych tygodniach, no ale teraz kolejne nagranie, którego jeszcze nie prezentowałem. The Serpent and the King z tego nowiutkiego dzisiejszego albumu Judas Priest. ci dorośli mężczyźni w świetnej formie. No a Rob Halford, no rewelacja. Uświadomimy sobie, warto, kiedy to się wszystko zaczęło z Judas Priest. To były lata 60. Ja tu zawsze, jak tylko mam możliwość, powtarzam, że najwspanialsza muzyka pod każdym względem, bez względu na gatunki, wyrastała właśnie w latach 60. Judas Priest też startował wówczas. No ile? Grubo ponad 50 milionów sprzedanych płyt. Tydzień temu prezentowałem Państwu gitarową muzykę z Tunezji. No to ten wątek afrykański pociągniemy może, tym bardziej, że zbliża się, no jeszcze trochę, bo 3 maja premiera 6 albumu artysty niezwykłego. Występuje jako Mdou Mokhtar. Warto, myślę, zapamiętać, zainteresować się tym wykonawcą. W Nigrze urodził się Mdou. No, to ta grupa Tuaregów tam wyrastał, z tą ludnością uczył się, bo to bardzo ważne dla nich muzykowanie. I gitarowa muzyka tam powstała, niesamowita. Mahamadou Suleiman, tak naprawdę nazywa się Mdou Mokhtar. Ta nowa płyta nosi tytuł Funeral for Justice. To co, zajrzymy do tego albumu. I to będzie ten utwór tytułowy Mdou Mokhtar. Jest ta współczesna muzyka gitarowa. Tuaregów. Z Nigru artysta Mdu Mokhtar z płyty Funeral for Justice. No dobrze, mieliśmy Afrykę, a już mieliśmy i Australię, i Szwecję, teraz Afryka. No i wracamy do nas, ze Śląska będzie granie. Parę lat temu zwróciłem uwagę na ten zespół. No, ciekawie to zabrzmiało. Myślę konkretnie o płycie Goliat, płyta zespołu Transgresja. Zespół z Dąbrowy Górniczej i metalowo, i elektronicznie. Przypomnijmy sobie tego Goliata w trójce Transgresja. Każdego mego dnia w bezsenności się zatapiam. Stałaś się mym cieniem, który do mnie przemawia. Bliskie osoby chciały mi doradzić, jak w codzienności swojej wstawać, walczyć. Jesteś moc psychiczną, chorobą nabytą, niedziedziczną. Jesteś Goliatem, większym od wszystkiego, co w życiu widziałem. Zawsze mnie nachodzisz, kiedy noc jest bardzo długa. Potęgi twojej nic nie zakłóca. Sumienie me obarczasz, po to abym słuchał przekazów o decyzjach, upadkach, zlotach. Jesteś mą psychiczną, chorobą nabytą, niedziedziczną. Jesteś z płyty Goliat. To był właśnie utwór tytułowy. Roka klasyka według Wiernika i teraz nasi klasycy z Manchesteru. Tak, tak, będzie Joy Division i to krótki wstęp będzie też. To był rok 1976. Bernard Sumner, Peter Hook i Ian Curtis w Manchesterze udali się na koncert Sex Pistols. No, to byli pod wrażeniem, postanowili też sformować grupę punkową. Powstała wtedy Warsaw, powstała Warszawa. Nazwa została zmieniona niebawem na Joy Division, spotkanie z Tony Wilsonem, z jego firmą Factory i taka epka ukazała się, zatytułowana po prostu A Factory Sample. No i tak to się zaczęło i na tej epce znalazł się utwór Digital, dopiero potem grupa zadebiutowała albumem Unknown Pleasures. No to teraz tej epki i Joy Division i Digital. Formacji. 79 rok, to styczeń, wtedy ukazała się ta epka Factory Sample. No i można też mówić, że od tego momentu zaczęła zmieniać się trochę muzyka na Wyspach Brytyjskich, a potem i w innych miejscach świata. Cold Wave na przykład, no, Unknown Pleasures, ta płyta. No nic, bo teraz będziemy mieli coś świeżego z kolei. Dziś premiera, o czym mówiłem i graliśmy, Judas Priest, natomiast tydzień temu ukazał się siódmy album Bruce'a Dickinsona. Ja już też Państwu prezentowałem fragmenty tego wydawnictwa. The Mandrake Project, tak nazywa się pewien album nawiązujący do komiksów, trzy serie komiksów towarzyszą temu wydawnictwu. No, a warto też wspomnieć o tym, iż ile to lat? Prawie 9 lat czekaliśmy na kolejny solowy krążek lidera Iron Maiden. Bruce Dickinson z tej nowej płyty w utworze Many Doors to Hell. Down. How will my thought and crown handle? kibice Bruce'a zadowoleni czy zachwyceni, no to się okaże. Many Doors to Hell z tej nowiutkiej płyty Dickinsona, The Mandrake Project. No tak pomalutku z kolei my zbliżamy się do 23, no ale potem ciąg dalszy i między innymi tacy wielcy jak The Drive-In, Ken niemiecki, Patti Smith i jeszcze nasi wykonawcy 1984, Secesja, Kers. A propos naszych wykonawców, to teraz będzie Mülk. To jest grupa z Trójmiasta, ile? No, 2018 rok wtedy zadebiutowała, 2 lata później pierwsza płyta, no a parę miesięcy temu płyta druga zatytułowana po prostu Dwa. Ludzie grali w różnych zespołach, między innymi Mi, o właśnie. To jest ten Milk i to będzie opowieść o wilku. Że jeśli nie ma do kogo, to nie ma i po co modlić się. I wołam znowu liczbę, dziwą nic to nic. Wyje jak do księżyca wilk, że jeśli nie ma do kogo, to nie ma i po co modlić się. Ten wieczór trwał za długo już. Po pokoju idzie wojna, po uśmiechu płyną łzy. I cisza, że jak krzyk mój szept. Nagle budzę się i nie poznaję, co to za miejsce jest. I wołam znowu iść precz. Wyje jak do księżyca wilk, że jeśli nie ma do kogo, to nie ma i po co modlić się. I wołam znowu iść precz, iść wolno, iść stąd. Wyje jak do księżyca wilk, że jeśli nie ma do kogo, to nie ma i po co modlić się. Zapytam cię, gdzie spędziłaś wczorajszy dzień. Chyba nie chcę wiedzieć, nie chcę znać. Słowa tylko mogą zranić nas. Nie chcę słyszeć znać. To teraz idź precz, idź wolno, idź stąd. Wyje jak do księżyca wilk, że jeśli nie ma do kogo, to nie ma i po co modlić się. I znowu idź precz, idź wolno, idź stąd. Wyje jak do księżyca wilk, że jeśli nie ma do kogo, to po co też nie mam modlić się. Muzyka.